بد نوے دمر بے وے کے دا بے اختیار دی بے حسری بے جانری سپیدا کولی نشی چل رزق ور کولی نشی کیا تا فیدا و نقصان رسولی نشی بدر خبر بے کو نو قریش مکہ مشرانو ابو طالب تا پل مطالبہ پیش کرا او ابو طالب پیغمبر علیہ السلام را اوستا پتیرو آر داد قوم مشران دا پجرگر آگلی دی اوستا شکایت کئی تا دوی خدایانو تا بدوے دیخ پل مذہب بانے پریک دا او تدخ پل رب عبادت کوا قریش میں بس دق لڑا گلی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کاکا جی یو سس طرف تا دویلا دعوت نور کو مچا غیر دویلا پار بہتر رہا یو خبر طرف تا دعوت نور کو جاغور دویلا پار دیر بہتر رہی ابو طالب و تو کم خبر ہے کم چیز دیکھ تو دل دعوت ورکے پیغمبر علیہ السلام یا وہ خبر پدوی بانے کول غوانم یا وہ کلمہ بدوی اوئی او دا اغی پا ذریعہ بانے تمام عرب بد دوی مخ کے ساخ کتا کی دی بد تمام عجم مالکان شی ابو جہل وے کم کلمہ دا اخا کلمہ تمن تو ہے تو کم یاد ہے او وستا پپلار میں قسم بھی دا سی یو کلمہ نہ لفظ کلمہ وے لو تو خو تیار یو وایا دا جاہلیت دے زمانے قسم دے وستا پپلار میں قسم بھی دا سی یو کلمہ نہ ناسی لفظ کلمی خوب ہوا یو کم علا ہوا یا پیغمبر علیہ السلام فرمائے بس لا الہ الا اللہ ہوا یا ویچے دے وورے رنے دے کافرہ جامعہ سنڈے لے پاسے دے ویدہ ٹول خدایان پریدو بس یو خدے امنو دا خودے را عجیب خبر حضا شیعن عجاب نو دا قریشی سرداران پاسے دن نا مجلسنا انور خبر وانور دلا دا سورت پشورو کے سواد لفظ دے او دا دا حروف مقطعات ندی لکا الف لام میم چا حروف مقطعات تی نو دا غشانتے سواد دام حروف مقطعات تی اور ذی معنی یو اللہ تمعلی بلا سواد اللہ عالم دے پمانا دے حرف پخپل مراد بانے اللہ پخپل مراد پخپل عالم دے والقرآن ذی ذکر قسم ملی پا قرآن بانے ذکر چ نصیحت والا دے ڈک دا نصیحت نہ لے پاگ قرآن میرے قسم میں کافران چ پیغمبر علیہ السلام دے رسالت و نبوت نہ انکار کئی ددی خبر صحیح نہ دا غلط نہ والقرآن ذکر پا قرآن میرے قسم میں ذکر چ قاون نہ ذکر دے نہ ذکر نہ ڈک دے بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا بل كافران فخفلوان لي اغا خلق كفر كرلي في عزة وشقاق لي فغرور كري في عزة فغرور وتكبر كري وشقاق فاختلاف ومقابل كري

نتوئیو اجعل الالہ الہ واحدا آیا گرز ولی دے گن خدا یاد لرا الہ واحدا یو خدای ان هذا لشيء عجاب بشك تاخو يو عجيب خبر دا ان هذا لشيء عجاب دا يو الله خبر اخو عجيب دا وانطلق الملأ منهم لعل سرداران لدوينا وانطلق الملأ لعل سرداران منهم بقريشو نراغوی سلام شوالا دو شوالا علم شو ویزی تاسو واسبرو علا آلہتکم او تاسو ثابت قدم اسے گے پک پلو خدایانو باننے وانطلقا لعلل الملعو سرداران دا کافرانو رئیسان لعلل او دا خبر کولا کم خبر کولا انمشو واسبرو زی ثابت قدم اسے گے انمشو زی تاسو پیغمبر علیہ السلام خبر ہوئے زی تھے نقبل و خدایان اپا عبادت بانے ثابت قدم اسے گے واسبرو علی آلہتکم ثابت قدم و مضبوط اسے گے فعبادت دقبل و خدایان و باننے جلی اقبل و خدایان و عبادت کرنے دے پا خبر اگور اقبل خدایان پر نہیں دے دقبل و معبودان و عبادت میں پر نہیں دے اِنَّ هَذَا لَشَيْءُ يُرَان نہ خو یو شیرے یو خبر نہ چے ارادے کرے شویرا نہ دے چے کمی خبر کئی دے خو ستاسو دن بدلی ستاسو حکومتن بدلی اخپل اقتدار غواری پدے بانا مشری غواری حکومت و اقتدار غواری گرنا توحید مسئلہ اسے مخکی مخکی کئی یو خدے یو خدے یو خدے لیکن چل لے دارب حکومت زان لگواری تو خبر ممن ہے دارا کافر خبر ہوا قوم توئی وہ دارا خبر ممن ہے پلے چل گواری حکومت اخلی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة مانگ ندا اورے دلے دا خبر پلے اخیری ملت کے ہم پا اخیری مذہب کے دا خبر اورے دلے ندا یو خودے دا خودے عیسائیانم ندے ویلے دینا مقی خودے خدایان خلکو منل نو دا عیسائیان تی دا دوی دن اخیری لے نا غویم یو ندے ویلے درے خدایانی ویلے مگر خپل مشرانو نزا نزا اور ایدے لی این هادا الا اختلاق نزا نزا دا خبر الا اختلاق مگر دا زان جوڑ کرے شوی دا دیچے دا یو خود خبر کینو دے دا زان جوڑ کرے دا این هادا الا اختلاق نظر خبر الا اختلاق مگر زدانا جلکلے شویدا انزل علیہ الذکر من بیننا آیا نازل کلے شویدا پدبان نصیحت من بیننا زمان ترمنزا ولی زمان فکلی کی نور مشران نو ولی نور خیار نو ولی الوی سرمایہ دار خلق نو جغیل پیغمبری ورکلے شویدا دمکیو دا تائف لوی الوی رئیسان لوے سرمایہ دار خلقو نوغی تا پیغمبری نور کی گئی دلور کی دارا وہ یو غریب سڑے راگ دیلا تا پیغمبر کی گئی اونزل علیہ الذکر من بیننا نمک پدے تول قوم تر منزا یوازی پدبانی نسیحت نازلے دا بل هم في شك من ذكري بلکہ دی پشک دی زما د نصیحت تبارک بل هم فی شک من ذکری بلکہ دی زما د نصیحت تبارک پشک کے پراتی پیغمبر علیہ السلام وی ما تدا اللہ دے طرف کما وحی راغلی دا کما احکام راغلی دی ز پاغی دا نبوت دعوہ کنو دی دا غی پبارک شک کئی پیغمبر علیہ السلام پا نبوت کی شک نہ کئی بلکہ عذاب مزے لالی دلن دا اللہ وی فرمائی بل لما یذوقو عذاب بلکہ بی سکل ندے زما عذاب عذابی لی دلے و سکل لانے عقل بے سر تراشی کچھ عذاب ہو سکی ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب آیا دوی سر خزانے در رحمت در رب ستالی ام عندهم آیا دے کافر سر دی خزائن رحمت ربك اغا خزانے در رحمت در رب ستا اغا رب العزيز الوهاب جلی زبردست دے الوهاب ورکون کے و بخشش کون کے لے در رب خزانے بھی سر دی کہ دوی سر خزانے وی دوی با پکی چالے سور کرے نوی تا اللہ پا خزانوں کے نبوت ہم دے نو اللہ چی غوالی نبوت چالے ورکی نور کولیشی سوکچی دا پیغمبر اہل وی اغل پیغمبری ورکی سوکچی اہل ندے اغلے نورکی مکہ کے بڑیر وی سرداران موجود وی طائف کے بم سرداران موجود وی فقید ایمان اہل نے جنہوں دا نبوت کو ڈیر لوے شہرے داغی خلقو لا اللہ ایمان ہم نور کی نا پاتے نبوت مولا سور کی تو دا نبوت چسوک اہل دی اغیلہ نبوت ور کی ولی دوی سر خزانے در اب دی ولی دوی بے تقسیم ای ام عندهم خزائن و رحمت ربکا آیا دے کافر و پلاش کی بھی خزائن رحمت ربک اگر خزانے دے رحمت دے رفتا اگر رب العزیز چی زبردست دے الوہاب بخشش کو ان کے ورکو ان کے بھی ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما آیا دے دوی سر لی حکومت و اقتدار دے اسمان والارض والازمکی وما بینہما اگر سچ دزمکی اسمان تر منزلی ولذا خزانے ددوی سرلی فلیرتقو فی الاسباب پس دیلی اخیجی اسمان تا خزانے ددوی سرلی دزمکیو دا اسمان دا اسمان تا دی پوڑے ہو لگی پاغی دی ور اخیجی اسمان تا دی لارشی خودوی اسمان تا پا خدو با دی قادر ندی فليرتقوا في الاسباب فذيلي اخيدي فليرتقوا فذيلي اخيدي في الاسباب فرسوكي اسمان تدرسه واكي باغيلي اخيدي في غبر الاسلام تعالى تسلي وركي لما كي خلق بسوي ردي پالوالي بسوي بي خوزان تسوي زان تدير زورا وروي خو حیث شیم نہ لے مکے کافر قوت کے حیث شیم نہ لے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب جند ما یو لکھ کر دے ہنالک پدغ مقام کی جند ما ہنالک یو لکھ کر گوٹے دے دا مکی دا پالوانان دا غٹ غٹ رئیسان یو لخ کردے ہنالک پا دا غی مقام محزومن شکست خوردنے تباشوی دے من الاحزاب دا مخینو قومنونا احزاب دلے مخینے دیرے لوئے لوئے دلے حلاک شوی و تباشوی دے یو لخ کردان دے چی پاگی کے حلاک

دے قومون دا پارا با وقفا نوی چکل عذاب راشی فواقصا توی دا پیو والا ساروی چی اولا شلی شی اور لکساتو تصبرو کی چی پیپا کی بیا راشی نو بیا پیچ راشی نو دا دے دوزا للشلو پا مسکی سونا لگ وقت دے دا قمرم دے کافرو تا وقفا نمیلاوی گی او دا فواق یو معنی آرام و راحت تے نو آرام و راحت من دے قومون لنوی دے تباشو دا خلقو دا پارا بس یو چغا پکار دا او نبی دے دا پارا آرام و راحت نبی دے دا پارا وقفا او کافروں سے وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب وقالوا دي كافر ويل ربنا ايزا منغربا عجل لنا فتلوار باني راكي منغتا قطنا زمن برخا قبل يوم الحساب ده حساب ده روزنا مخي مخي ده قيامتنا مخي منغل ده عذاب قبل برخا راكي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.